de auteur Ine Boermans over haar debuutroman Een opsomming van tekortkomingen. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Freddy van Tijn. Start-ups die een zogenoemde corona-overbruggingslening hebben gekregen om de crisis door te komen, dreigen in bijna 9 op de 10 gevallen alsnog in financiële problemen te raken. Blijkt uit onderzoek van TechLeap, dat is een non-profit organisatie. De meeste bedrijven blijken nog een aanvullende ondersteuning nodig te hebben om niet alsnog om te vallen. Een politiemedewerker van het landelijk team forensische opsporing heeft 3 jaar cel gekregen voor het lekken van informatie naar criminelen. De brigadier kon bijna 1 jaar lang informatie doorspelen. Hij verkocht ook kenteken- en adresgegevens uit politiesystemen. De brigadier zei dat hij werd bedreigd. De rechtbank vond dat ongeloofwaardig. Werkgevers en de vakbonden hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten over de hervorming van de arbeidsmarkt, meldt de Volkskrant. Volgens de krant zou het akkoord flexwerk sterk beperken. Nulurencontracten zouden verdwijnen en uitzendwerk mag nog maar maximaal 3 jaar duren. En wereldwijd moeten overheden extra geld uittrekken om de coronapandemie aan te pakken. Die oproep doet een collectief van onder meer Internationaal Monetair Fonds en Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens het collectief is er zo'n $50 miljard nodig voor een betere verspreiding van vaccins over de wereld. Regiobank is al 100 jaar de bank in de buurt. Samen met andere lokale ondernemers zorgen onze zelfstandig adviseurs voor leven in de buurt. Want als buurtgenoten helpen we elkaar. Juist nu. Koop daarom vaker bij lokale ondernemers. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt. Regiobank, de buurtsamenbank. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Elke verandering begint bij een idee. Een frisse blik. Maar een idee op zich verandert niets. Er verandert pas iets als iemand opstaat en van een idee realiteit maakt. Dat doen wij. De mensen van Frisse Blikken. Ondernemend toptalent. Met frisse ideeën en een aanstekelijke energie zetten wij jouw organisatie in beweging. Wij zijn Frisse Blikken. Goed nieuws voor alle klanten van Aldi. Natuurlijk wel, want Aldi stapt over op kip met minimaal 1 beter levensster. Net als Albert Heijn, Lidl, Jumbo en Plus. Dus wie volgt? Kijk op wakkerdier.nl. Benieuwd hoe wij organisaties in beweging zetten? Kijk op frisseblikken.com. Een vast laag tarief ongeacht de waarde van je huis. Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland. Morgen is het voor vandaag. Vandaag is je trein zoveel meer dan een trein, want je kunt via NS ook parkeren op de PNR en met tram, metro of OV-fiets reizen. Regel je hele reis gemakkelijk via de NS-app. Waar ga jij naartoe vandaag? NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Een opsomming van tekortkomingen als titel van je debuutroman. Dat is natuurlijk een heel mooie binnenkomer. Droogkomisch en pijnlijk, rauw en absurd. Je moet maar durven. Hier is Ine Boermans. Kunststof. De presentator is Jelly Brouwer. Ja, je moet maar durven, Ine, om daar gelijk mee te beginnen. Ik hoorde dat je in een ver verleden foto's pikte bij de HEMA en bij het Kruidvat. Gewoon foto's die afgedrukt waren van die lekkere dikke mappen. Ja. Waarom? Waarom doet iemand dat? Ja, ik was nieuwsgierig naar... En ik zat toen nog op de kunstacademie. Dus dan is alles geoorloofd, dan mag alles, waar je zegt. En de docenten zeiden ook van... Ja, we kunnen natuurlijk niet zeggen doe maar doe maar. Dus ja, ik durfde ook niet altijd. Ik vroeg ook wel eens mensen om me te helpen. En, hoe dan? Wat vroeg je dan? Nou, kun jij het doen? Vroeg ik dan maar voor. Schakelde je gewoon iemand anders in? En ik heb ook wel mensen gevraagd dat ik er stond en dacht... ja, misschien moet ik het gewoon vragen. Maar, en dan vroeg ik aan mensen, mag ik je een rolletje nabestellen? En dan waren ze wat overdonderd. Dus dan zeiden ze eigenlijk altijd ja. Oh, serieus? Zo heb je het ook wel eens aangepakt? Ja, heb ik het ook wel eens aangepakt. Of gewoon inderdaad uit de la... Of gezegd, ja, ik heet De Boer. Dat is een vrij veel voorkomende naam. En dan, oh, oké, zal wel. Dus, is de bestelling nog niet binnen? Ja, ja, precies. Nou, De Boer, die zie ik niet. Oh, dan, dan kom ik morgen wel terug. En dan heel snel weg. En dan had je dus zo'n lekker mapje vol met foto's van wildvreemde mensen. Ja, en wat deed je daar dan mee? Nou, sowieso deed ik de originele, gaf ik natuurlijk wel terug. Dus dan zei ik van, nou ja, dat is toch verkeerd. Dat was toch niet de goede. Ja, nou, dat was... Maar wacht even, wat had je dan wel in handen? Liet ik ze heel snel nabestellen bij de 1-uur-service. Oké. Dus, dus je hebt niemand echt benadeeld? Nee. Maar ze weten ook niet dat ik dan die foto's had, zeg maar. Dus ze zijn nu mensen die... Ik heb ze wel weggegooid. Oh, heel goed. Ik voelde me toch heel schuldig. Dus je krijgt... Maar goed, je bestelde ze dan na. Ja. Foto's van wildvreemde mensen. Ja. En toen? Nou, dat was dan een ding. Wat dan? En dat was wel een deel waar ik iets minder goed in was. Want dan moet je er nog een kunst van maken. Dus dan was wel mijn nieuwsgierigheid bevredigd. En uiteindelijk heb ik ze dan per familie opgehangen. Mm-hmm. En mensen vonden het dan of fantastisch interessant... of ze vonden het echt niet kunnen. Dus er ontstond ook wel wat discussie. Dat was een mooi reëel oordeel. Ik had wel een goed cijfer gehaald. Hoeveel? Wat had je? Een 8, volgens mij. Dus dat was best wel een heel goed cijfer. Maar... Want je schetst dit, of ik begin daar ook over, omdat je hebt dus Minerva gedaan, Kunstacademie Groningen. En wat ik hoorde, je had wel ideeën. Nou, het is een goed idee, maar de uitwerking, daar mankeerde dan wat aan. Hoewel dit dan weer geen goed voorbeeld is, want je kreeg een 8. Nou ja, voor het idee kreeg ik een 8, maar niet voor de uitwerking. Dat werd er dan ook wel bijgezegd. Nou, de uitwerking in, dat had wel wat beter gekund. Maar ja, dat is niet iets waar ik nou heel erg goed in ben. Dus ook niet super slecht. En soms klopt het wel. En of ik kreeg goede hulp. Of dat ik het wel kon verzinnen. Maar dan moest een ander mij helpen met maken. Want ik heb echt twee linkerhanden. Heel handig voor de kunstacademie. Ja, dat is heel handig. Ja, dus... dat laatste stuk van hoe maak je het dan zo... Ja, je hebt toch een idee wat je over moet brengen. En dat is nog helemaal niet zo makkelijk. Dus hele goede kunstenaars zijn daar fantastisch in natuurlijk. Ja. En soms... Maar je hebt nu een heel eigen vorm gevonden. Ja, namelijk een andere vorm. Je bent schrijver geworden. Ja. Want net gedebuteerd. Een opsomming van tekortkomingen. Zo heet het boek. Daar gaan we het over hebben. Ik keek ook nog even uiteraard naar je website. En daar staat een heel mysterieuze foto op. En ik dacht, dit is een vrouw van beelden. Althans... Dat deed je daar op Minerva, veel fotografie ook. En er staat een foto op van een hand. Heel vaag, een beetje duister. Wat behelst die foto? Dat is eigenlijk een beeld van het eerste stuk wat ik schreef. Of het eerste stuk wat gepubliceerd werd ook. Een essay over liefdesverdriet. Het heette Tim Scans, heette dat. Want ik had heel erg liefdesverdriet. En hij heette Tim? Ja, hij heette Tim, maar ik krijg nu te veel eer, die Tim. Maar ik ging al zijn spullen, alle laatste spullen weggooien. Zei, pak je sigaretten, restje zonnebrandcreme. En ik dacht, ja, als ik het weggooi, dan is het zo weg. Dus toen heb ik het eerst gescand. Ik had zo'n goedkope printerscanner en toen pas weggegooid. Ja, en op mijn hand had ik hem gebrand aan zijn oven. En dus toen heb ik mijn arm ook gescand. Ik dacht van ja, dat vlekje verdwijnt natuurlijk ook langzaam. Dus, en die foto's die heb ik, of die scans heb ik dan weer gebruikt voor een essay. En over liefdesverdriet. En dat was eigenlijk mijn allereerste gepubliceerde stuk. Dit vind ik eigenlijk ook wel weer een heel mooi idee. Ja, nou daarom wilden ze het misschien ook wel publiceren. Maar daar verwerkte ik dan heel vaak kunst ook in. Dus mijn eigen kunst dan, of nou ja, ik weet niet of het kunst is, maar meer eigen beelden. En dan vertelde ik wat over kunst en liefdesverdriet en mijn liefdesverdriet. Dus het begon eigenlijk met beelden en daarna werd het steeds kaler en kaler. En uiteindelijk bleven alleen de woorden over. Ja. En dat is dus nu dit boek. Ja, en ik heb echt de kunst afgeschud. Dus ik ben begonnen met essays over kunst en met een beetje proza. En de proza werd steeds meer en de kunst heb ik langzaam afgeschud, zeg maar. Dan... Dan hebben we dit, ja. Ja. De tegel ligt daar voor je met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. Ik meld nog maar even dat we altijd terug te luisteren zijn via onze eigen Kunststof podcast. En we zijn ook te zien op dit moment op NPO Radio 1.nl. Ine Boermans is 44 jaar inmiddels. Opgeleid dus aan Kunstacademie in Groningen, Minerva. En je deed allerhande werk, veel in Amsterdam. En langzaamaan begon je dus te schrijven, wat je daarnet al vertelde. In eerste instantie essays en korte verhalen. En nu ben je gedebuteerd met je eerste roman. En hoe? Echt klaterende recensies en lekker veel aandacht. En je verdient sowieso een prijs voor het meest pakkende titel, denk ik dan. Een opsomming van tekortkomingen. Herinner je het moment waarop die titel de plots was? Had je hem zelf bedacht? Of nee. Iemand van de uitgeverij? Nou, mijn redacteur die viste hem uit het boek. Want het staat in het boek. En hij had er zo bij gezet van, is dit niet wat? En toen dacht ik, ja, dat klopt. Gewoon, ja. Misschien kun je aan de hand van de titel even in het kort vertellen waar het boek over gaat. Ze heet Lot, de hoofdpersoon. Ja, het gaat eigenlijk over Lot, een vrouw die last heeft van dwanggedachten. En ze zoekt hulp bij haar psycholoog, hij noemt hem. En eigenlijk praten ze over haar jeugd. En ondertussen vertelt ze ook een beetje wat over zichzelf en over hoe het verder gaat. Ja, ik ben nog steeds niet zo heel gek genoeg, nog steeds niet zo goed in het omschrijven van waar mijn boek naar over gaat. En je hebt daar zoveel op geoefend. Ja. Ik kan me het wel voorstellen, want het is eigenlijk een heel compact verhaal. Zou je kunnen zeggen, toch? Ja, maar het zijn ook meerdere verhaallijnen door elkaar heen over hoe zij verder gaat in het leven. Maar het gaat ook over haar jeugd. Dus het eigenlijk maakt ze een beetje de balans op van haar leven, las ik ergens. Ik dacht, oh ja, dat is het wel. Ja. Beschrijf haar eens, deze Lot. Hoe oud is ze? Lot is denk ik een dertiger. Een dertiger. Maar ze vertelt heel erg over haar jeugd, over haar ouders, over de scheiding van haar ouders, over haar vader vooral. Want dat is ook wel een drijvende kracht in het verhaal. De krachtmeting tussen haar en haar vader, die een onverbeterlijke narcist is. En haar moeder overlijdt als ze 21 is ongeveer. En die ouders zijn dan al lang gescheiden? Ja, die zijn lang gescheiden, maar maakt er eigenlijk best wel een zootje van. En zij heeft nauwelijks herinneringen aan het moment dat die scheiding plaatsvond. Of eigenlijk helemaal geen herinneringen aan dat ze bij elkaar waren. Nee, eigenlijk niet. Nee. Met wat vage flarden misschien. Mm-hmm. Maar ze was ongeveer 4, denk ik, toen haar ouders gingen scheiden. Maar het gaat vooral heel erg over de dood van die moeder. En hoe je ouders invloed hebben op de rest van je leven eigenlijk. Over je gevoel van eigenwaarde en hoe ze jou in de weg hoe je opvoeding je in de weg kan zitten ook. Daar gaat het eigenlijk ook heel erg over. Ja. Dus. En zoals daar net al in de aankondiging werd gezegd, heb je een tragicomische toon. En ik kan bijvoorbeeld even een heel klein stukje voorlezen hoe de vader wordt geïntroduceerd in het boek. Die dus een belangrijke rol speelt. Al was het alleen maar omdat ze elkaar eindeloos in de weg zitten, Lot en haar vader. En dat begint dan als volgt. Ik erfde ook een dysfunctionele vader met dito-familie, maar die stel ik nog even uit. Misschien zakt die steeds verder naar onderen en uiteindelijk uit het verhaal. Dat zou niet voor het eerst zijn en het lijkt me wel zo fijn. Van uitstel komt afstel. Hij moest er eigenlijk niet in. Het is niet gelukt, dit. Nee. Ja, ik denk dat stukje er ook vooral in zit om aan te geven dat je, ook al wil je het niet, je kan het soms toch niet helemaal ontlopen. Ze heet niet voor niks Lot, hè? Ja, ze heet niet voor niks Lot. Je kan er niet aan ontkomen. Op een bepaald moment gaat het wel aan. Wat maakt die man zo dysfunctioneel? Ja, het is een onverbeterlijke narcist. Hij is alleen maar met zichzelf bezig. En het hebben van een kind is denk ik voor hem vooral heel erg een bevestiging van zijn eigen gelijk. Ik ben niet een expert in narcisme, zeg maar ik denk dat heel vaak narcisten eigenlijk gewoon een kind zien als een verlengstuk van zichzelf. En dat is deze Lot voor hem ook. Ja, dan kan het wel flink tegenvallen dat een kind natuurlijk gewoon een eigen persoon wordt. Dus dat is natuurlijk een grote teleurstelling voor hem. En daardoor wordt het ook een soort krachtmeting van wat maak je maar eens los van iemand. Ja. Die je zo in je nek zit eigenlijk. Dus De openingsscène is die bij een psych. De nieuwe noemt ze hem. Dus Lot is al wel eerder in therapie geweest, kan ik me zo voorstellen. En dan komt ze op een gegeven moment Ja, zijn er ook brieven? Je schakelt eigenlijk tussen brieven die zij naar haar moeder schrijft, die dus overleden is, en de verhandelingen bij de psych, waardoor je ook een beeld krijgt van wie zij was toen ze een kind was. Die brieven aan die moeder, dat intrigeert me wel, want je zat in de kunsten en je hebt daar op Minerva ook eens een keer een hele mooie installatie gemaakt, hoorde ik, van waarin het antwoordapparaat van jouw moeder verwerkt was. Ja, nou, dat was wel echt ruim daarna eigenlijk. Toen mijn moeder 10 jaar was overleden eigenlijk. Dus toen was ik al een dertiger en toen was ik gevraagd voor een expositie. En toen heb ik dat gedaan. Want eigenlijk niet op Minerva, want dat had ik denk ik niet gekund. Dat was te vroeg daarna. Maar want je moeder stierf toen jij toen ik op Minerva zat. Jij was 21 was ik. Ja, nu denk ik, was ik eigenlijk wel 21? Maar ja, ik was 21. En Lot was trouwens ook 21. Ja, precies, maar goed, dus dat is wel, nee, ik heb daarvoor dit kunstwerk zit ook in het boek. Ik heb inderdaad, toen ik zou meedoen aan een expositie. En toen heb ik daarvoor het oude voicemailbericht van mijn moeder heb ik geherinstalleerd. Want die stond natuurlijk die had ik opgenomen toen zij was overleden. Dat was eigenlijk het enige met haar stem. En die wacht even hoor. En je had dat altijd bewaard. Ik had het altijd bewaard. Ja, je had dat op zo'n klein bandje of zo. Of het... Nou, ik had er een nee, dat. Ik probeer mij helemaal om. Ja. Hoe zat het ook alweer met die voicemailbericht? Ja, precies. Nou, zij had inderdaad zo'n enorme telefoon. Echt gigantisch ding. Ik weet niet wat er allemaal mee kon, maar. En een vriend van mij die heeft dat toen opgenomen. Want ik deed nieuwe media. Dus ik zat in de klas met allemaal nerds. En, iedereen was een nerd behalve jij. Iedereen was een nerd behalve ik. En dus die had mij daarbij geholpen om dat op te nemen. Dat bestandje had ik eigenlijk altijd op mijn computer staan. Dus dat stond eigenlijk altijd te branden. Met haar stem. Ja, met haar stem inderdaad. En heel soms luister ik het ook wel eens als ik dacht, nou, de tranen zitten me echt tot hier. Dan werkt dat echt uitstekend, kan ik je vertellen. Maar, wat was dat haar, gewoon haar tekst van hallo, dit is. Ja, hoi, dit is het antwoordapparaat van Marje Bakker. Spreek een bericht in. Ja, nou dat, echt gewoon heel suf eigenlijk. Maar ja, ik vond het natuurlijk, ja, dat ga je niet wegdoen. Dus toen heb ik dat geherinstalleerd. En toen ben ik haar gaan bellen op momenten dat ik haar normaal ook zou bellen. Maar dat gewoon een beetje om te vertellen. Want ze belde mij echt heel vaak. Echt te vaak, vond ik. Hoe vaak? Heel vaak. Echt, op een bepaald moment hadden we echt regels. Je mag mij niet meer elke dag bellen. Nou, dan belde ze om de dag. En dan, maar goed, als ze dan te lang niet belde, belde ik haar maar. Want dan dacht ik, is iets aan de hand of zo. Dus we hadden ook wel, ja, dat bellen, dat was wel wat. Je zou ook van een symbiotische relatie kunnen spreken. Ja, zeker. Maak ik hier zomaar uit op. Ja, ja. Dus en dit was tijdens jouw academietijd? Ja, dit was tijdens mijn academietijd. Toen je op kamers ging wonen? Ja, toen woonde ik op kamers. Maar ze woonde ook best wel vlakbij. En dus toen kwam ze ook iets te vaak langs. En dat hadden we een heel gevecht over. En op een bepaald moment belde ze dan wat minder. Maar als ik haar terugbelde, nam ze ook heel vaak niet op. Dus dan denk ik, hoe kan dat? Weet je, ze is het dus blijkbaar heel vaak op pad. Maar dus dat antwoordapparaat ken ik ook door en door. Nee, toen ben ik dat gaan bellen. Gewoon om dagelijkse dingetjes te vertellen. Maar soms ook over hoe ik haar miste. En over wat ik had meegemaakt. Nou, dat had ik weer liefdesverdriet. Of dat heb ik allemaal ingesproken. En later heb ik haar... Toen ze dus gestorven was, hè? Ja. Jaren later. Ja, 10 jaar later echt. Want ging jij haar antwoordapparaat als het ware inspreken? Ja. Dus hoi, ik zit nu echt hele ook van zijn hele suf dingen tot echt dingen die voor mij heel belangrijk waren. Of ook wel eens dat ik dan, want ze is begraven in Diemen, dus dan dat ik daar dan naartoe was gegaan. Of dat ik had ook een keer heel erg liefdesverdriet en toen dacht ik, ja, toen moest ik heel erg huilen eigenlijk. En toen dacht ik, nou, dat doe ik dan wel daar, want dat is niet raar als je dat hier doet. Dus, maar dan ging ik haar wel later bellen om haar dat te vertellen ook. Dus het was zeg maar een soort mix van alles. En ook daarin was het niet alleen maar kom er in kwel of zo. Het was ook gewoon grappige herinneringetjes. Wat een mooi idee. Want wat gebeurt er dan? Want wat je net beschreef, van je had dat bestandje op je computer en dat je dan, als je verdrietig was, maar het lijkt me tegelijkertijd dan toch ook heel pijnlijk om dan haar stem wel te horen, maar des te zeer te beseffen dat ze er niet meer is, toch? Ja, nou ja, dat is dan echt wel rauw ook, dat je iemand gewoon heel erg mist. Dat kan gewoon heel erg pijn doen. En ja, dat is maar jij maakte er dus wat van. Ja, ik maakte daar zoveel jaar later. Ja, precies. Dus wel op het moment dat ik het enigszins uit kon buiten natuurlijk. Want als je alleen maar huilend in je bed ligt, dan kun je daar niet iets van maken. Dus moet wel op het goede moment. En aan het begin dacht ik ook, waar ben ik mee bezig? Dit slaat echt helemaal nergens op. Dus heb ik ook echt een vriendin moeten vragen die performances deed. Want ik ben niet per se een performance persoon. Van, en ze zei ook van, ja, je moet jezelf heel serieus nemen. Dus dat ik neem mezelf heel serieus en ik ga nu mijn moeder bellen. En toen ik eenmaal daar een beetje overheen was, ging het wel wat beter. Dus en toen kwam ik ook wel echt in die vibe, zeg maar. Van, nu zou ik haar bellen. En dus dan had ik zo'n dingetje op zak. Ik zit nu op de fiets en ik word bijna aangereden of zo. En ik bel je later wel. En dat ging ik er dan ook in laten. Dus dat geeft ze dan ook wat lucht aan. En dat werd toen dus die installatie. Ja. Maar de teksten die je nu beschrijft zijn voor een deel ook nu in dit debuut terechtgekomen. In je dat roman. Dat klopt, ja. Ja, die heb ik gebruikt. Ja, zo blijft een kwam beetje kwam jij langzaam maar zeker bij dat schrijven terecht. Ja, dat kwam er eigenlijk vanzelf in. Toen ik ging schrijven, ben ik dat, Als had ik dan misschien iets minder aan de waarheid of zo vast. Of je kan het wat meer naar je hand zetten. Het blijft natuurlijk proza. Mm-hmm. Dus, ja, en wat je net zei, dat is wel heel belangrijk om te zeggen. Ik had het al over die tragicomische sfeer die je creëert. Want het zijn eigenlijk allemaal ook een beetje rare snuiters in dat boek. Ja. De psycholoog waar Lot in behandeling is een rare man met een mintgroene blouse. Niks mis met een mintgroene blouse, maar en een vierkant gezicht en een groot opvallende bril. Ja. Maar ook de vader is natuurlijk een ingewikkeld, nou ja, een narcist, zo omschrijf je hem. En ik las ook ergens dat je zei van ja, ik hou juist heel erg van mensen die niet echt functioneren of waar iets mee aan de hand is. Maar best wel heel veel mensen zijn een beetje rare snuiters dat eigenlijk. Klopt. Dus dat is wel. En als je goed kijkt, dan zie je dat, denk ik wel, dat echt bijna iedereen is wel een beetje raar eigenlijk. Dus die kant kun je vrij makkelijk belichten. Als je goed oplet, dan denk ik dat heel veel mensen rare snuiters zijn eigenlijk. En daar schep jij ook een genoegen in. Ik bedoel, heb dat daar is heel helemaal veel plezier in. Ja. Dus, want vertel eens hoe je dat dan aanpakt. Hoe je ze. Misschien is dat wel een onmogelijke vraag hoor. Maar is het een andere manier van kijken? Wat doe je? Nou, geen idee. Nee, ja, ik denk dat ik zelf ook best wel een rare snuiter ben. En je kan ook hele normale dingen weglaten en dan blijft er toch vaak een rare snuiter over, denk ik. Dat klinkt een beetje raar misschien, maar met alle respect, want dat is juist heel leuk aan mensen. En uiteindelijk lijken mensen heel erg op elkaar allemaal, maar ook is iedereen weer. Juist die eigenheid is een beetje rare snuiterig misschien. Mm-hmm. Dus en dat gaat wel vanzelf als ik schrijf. Of ik put gewoon uit mijn eigen herinnering. Dus, in Amsterdam heb je bij IJsselk heel veel rare snuiters. Maar in Drenthe ook, hoor, heb je ook. Waar jij veel hebt gewoond. En je woont nu trouwens je bent weer teruggegaan naar Groningen. Die familie, hè, want dat is natuurlijk eigenlijk het onderwerp in dit boek. Je zei het daarnet ook heel zorgvuldig formuleerde je het. Van dat je, hoe zei je het nou precies? Dat familie. Dat ook iets is wat je waarvan iedereen dan maar aanneemt dat goed moet zijn of goed moet worden. Oh, dat maar, dat goede afloop, ja, bedoel je maar misschien. Maar dat is uiteindelijk lang niet altijd het geval. Nee, ja, het zijn toch ook mensen die waar je mee opgescheept zit op een bepaalde manier. Maar dat klinkt heel negatief, want ik heb er ook, omdat ik eigenlijk geen familie heb. Ik ben niet echt opgegroeid met een familie. Eigenlijk was het vooral mijn vader en mijn moeder. Ik heb ook geen broers of zussen. Niet echt tantes en ooms of zo. Dus het was vooral ik en mijn vader of ik en mijn moeder. Maar hebben zij geen broers of zussen dan? Nee, ik heb geen broers of zussen en eigenlijk ook niet. Nee, maar zij ook niet? Oh, jawel, maar zij zijn nooit naar het noorden gegaan. En ja, ook niet echt een band met hun familie gehad of zo. Heel erg, ja, ik ken wel wat tantes waar ik dan wel eens... Nou, een beetje zoals in het boek, dat ik ze wel... Af en toe gingen we daar dan wel heen. En ze kent ze wel een beetje, maar niet echt. En... Maar ik heb daar wel een soort van heel ideaal beeld bij. Over zo'n gezellige familie. Waar dan iedereen zo'n lekkere loopt te ruzien. En dat op een hele leuke manier ruzie is, zeg maar. Op een fijne manier. Want hoe kom je aan zo'n romantisch beeld van familie als je die zelf helemaal niet had? Ja, juist. Dat is toch juist, denk ik, want de truc. Ik heb ze niet zelf. Nee. Dus dan kun je het zo romantisch maken als je het wil. Dat is... Ja. En wat waren je gedachten dan? Want je was dus alleen met je moeder? Want ja, of alleen met mijn vader. Of alleen met je vader. Maar, je krijgt ook een wat andere band, denk ik, met je... Ja, als je als enig kind en je ouders zijn gescheiden, ben je vaak of alleen met je vader of alleen met je moeder. Dus het is sowieso een hele wat andere band, denk ik. Nou ja, wat je net schetste met je moeder was natuurlijk... Een ingewikkelde situatie uiteindelijk. Ja. Zeg maar, dat moest ik wel me echt van losmaken. Ze was heel lief hoor, maar het was toch een beetje... het was wel een beetje flamboyante vrouw. Ja, beschrijf haar dus. Ja, het is toch een beetje alsof je met Bette Midler in Urk gaat wonen of zo. Ja, dat is misschien een beetje, maar... Ja, ze was gewoon wel... Dat vind ik dan weer heel romantisch. Ja, nou, ze was ook echt wel heel leuk. En ze heeft mij heel veel geleerd over... Je kan niet gek genoeg zijn in die zin. Terwijl ja, ik wilde natuurlijk gewoon heel normaal zijn. Dat was mijn doel. Dus dan... Maar wacht even, want ik blijf nu haken bij Bette Midler in Urk. Het is ook niet hoe ik daarbij kom. Het was dus zo'n moeder die zeer aanwezig was en iedereen zag haar. Ja, dat wel. Ja. En jij was in je eentje met haar en op stap en naar school. En dan, wat gebeurde er dan? Ja, nou, dat was wel altijd... het was ook heel... mijn moeder bracht mij ook gerust gewoon in de pyjama... in de auto even snel naar school. En dan waaide de deur eruit of zo. En dan zit je waaide daar de met deur je moeder. Eruit. Ja, nou ja. Ik moest daar laatst aan denken, daarom zeg ik dat. Dat bedoel je? De deur waaide uit? En toen waaide het heel erg. En toen deed ik dan de deur open. En toen klapte de deur dubbel. En dan zit mijn moeder daar in haar pyjama. En dan denk je, waarom heb ik niet gewoon een moeder... die zich even aankleedt? Nu zit ik hier voor 6 VWO met mijn moeder die dan niet uitstapt. En nou ja, dat soort dingen. Dus, maar het is ook, ik denk daar nu met heel veel liefde aan terug. Mm-hmm. En zelfs op dat moment kon ik er ook wel om lachen of zo. Maar het is wel iemand van het spektakel of zo. Dus en als kind zit je daar misschien niet altijd direct op te wachten. Aan de andere kant vond ik het ook heel leuk. Dus En mag ik er ook uit opmaken dat het... Bette Midler in Urk, was het een kunstzinnig milieu? Lag het voor de hand dat je naar Minerva ging? Nee, denk ik. Maar ze vond het allemaal fantastisch, hoor. Mijn vader die vond het allemaal maar niks, volgens mij. Maar ze vond het alles geweldig wat ik deed. Dus dat wel. Dus het was heel motiverend. En een beetje zoals de moeder in het boek. Van, toch wel... Nog steeds zo voel ik wel van, zij heeft mij wel meegegeven dat je kan het wel of zo. Probeer het maar, maakt niet uit, dat idee. Ja, en waren de boeken en was het dan kunst? Nou, gek genoeg eigenlijk helemaal niet als ik zo over nadenk. Nee, het waren helemaal niet mensen van de kunst of per se. Of het is niet dat ze... Misschien mijn vader iets meer. Ja, ik weet het niet. Ik ben wel opgegroeid met bijvoorbeeld de Vrij Nederland en de VPRO. Dus dat soort dingen. Goede documentaires misschien. Maar of muziek was heel belangrijk voor mijn vader, voor mijn moeder. Ja, nou ook wel. Maar niet per se kunst of zo. Nee. Dus, of literatuur. Eigenlijk niet echt. Nee. En wat deed jou toen op een gegeven moment besluiten? Ik bedoel, waarom klopt het zo tussen jou en de letteren? Tussen jou en de taal? Ja, op een bepaald moment dacht ik, ik zag toch een manier om toch mijn verhaal te vertellen. Beter dan inderdaad met de kunst niet. Nu lijkt het net of alles wat ik maakte heel lelijk was, maar dat is ook niet zo. Precies, alleen die bepaalde onmacht. En toen dacht ik, nou misschien, ergens dacht ik, het zou iets voor mij kunnen zijn. Maar zolang je het niet doet, heb je altijd nog het idee... Nou, dat je misschien nog wel goed in zou kunnen zijn. En toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon aan. Ik ga het gewoon proberen. Misschien is dat dan En dat mijn... ben je gaan doen. Je bent het aangegaan. Ja. En nu ligt daar dat boek. Zo dadelijk praten we verder, Ine Boermans, over een opsomming van tekortkomingen. Nu eerst even het nieuws van 8 uur. NPO Radio 1. Het is 8 uur, Wouter Walgemoed met het NMS Journaal. Tot nu toe hebben 94 Afghaanse tolken toestemming gekregen om met hun gezin naar Nederland te komen. Van hen zijn er al 68 in Nederland aangekomen, laat het kabinet weten. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het lot van de tolken die in Afghanistan gevaar lopen, omdat ze met het Nederlandse en met andere legers hebben samengewerkt. Nu de NAVO uit het land vertrekt, kunnen de tolken minder goed worden beschermd. In totaal hebben nu 287 tolken een asielaanvraag gedaan. Mogelijk worden dat er nog meer. Start-ups die een zogenoemde corona-overbruggingslening hebben gekregen om de crisis door te komen, dreigen in bijna 9 op de 10 gevallen alsnog in financiële problemen te raken. Dat blijkt uit onderzoek van TechLeap, een non-profit organisatie. De meeste bedrijven blijken nog een aanvullende ondersteuning nodig te hebben om niet alsnog om te vallen. Een politiemedewerker van het landelijk team Forensische Opsporing heeft 3 jaar cel gekregen voor het lekken van informatie naar criminelen. De brigadier uit Veenendaal kon bijna 1 jaar lang informatie doorspelen. Hij verkocht ook kenteken- en adresgegevens uit politiesystemen. De brigadier zei dat hij werd bedreigd, maar de rechtbank vindt die verklaring ongeloofwaardig. De Appeltjes van Oranje gaan dit jaar naar 3 organisaties die zich inzetten voor psychisch kwetsbare mensen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan 3 sociale initiatieven die mensen helpen om mee te doen in de samenleving. Op Paleis Noordeinde zijn ze door koningin Maxima uitgereikt aan organisaties in Arnhem, Deventer en op Saba. Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Maxima komt er een meerjarig steunprogramma voor mensen met mentale problemen, maakte het Oranje Fonds bekend. Het weer nog. Vanavond is het nog lange tijd warm. Uiteindelijk koelt het komende nacht af naar ongeveer 11 graden. Morgen is de warmste dag van de week met 24 tot lokaal 28 graden. 'S Avonds kan er dan in het uiterste zuiden wel een bui vallen. Dit was het NMS Journaal. Kunststof. Ja, Ine Boermans is te gast en ze is ooit opgeleid aan de Kunstacademie in Groningen, Minerva. En nu gedebuteerd als schrijver met een opsomming van tekortkomingen. Hoe is het eigenlijk voor je om dan dit boek zo in handen te hebben? Had je dit ooit verwacht dat dit zou gebeuren, Ine? Nee, niet echt eigenlijk. Nee, dat was wel onwerkelijk. Toen het, ik had eigenlijk nooit verder gedacht dan dat het boek er is of zo. Ja. En hoe is het zo gekomen? Ik bedoel, je begon dan te schrijven, die essays en korte verhalen. Maar dan heb je nog geen roman, hè? Nee. Ik ben benaderd naar aanleiding van een essay. En toen dacht ik, nou ja, zou je niet een boek willen schrijven? Dat is misschien wel wat voor jou. En toen dacht ik, nou, ik kan het eens proberen. Heb ik dit boek geschreven? Ja, dat klinkt zo van... En toen was het boek er opeens. Ja. Maar ja, ik ben een hele intuïtieve schrijver. Dus dit boek heb ik ook heel intuïtief geschreven. Dus ja, toen had ik het eer een stukje... En wat bedoel je dan als je zegt dat je het heel intuïtief hebt geschreven? Want... Ja, ik ben gewoon letterlijk gaan schrijven. En, gaan zitten. En toen gaan zitten en gaan schrijven van nou... En toen kwam dit verhaal uit... Ik had een beginnetje, had ik ooit voor ik heb een jaar schrijversvakschool gedaan en daar had ik al een beginnetje een keer een flart geschreven. Flart was dat? Het begin daadwerkelijk. Dat lot bij de therapeut komt? Het stuk van de pony had ik al geschreven, dat eigenlijk. Meer het stuk na de psycholoog. Beschrijf die scène even. Ja, wat was het nou ook alweer? Ik groeide op met een dysfunctionele vader. Dat stukje had ik al een keer eerder geschreven. 1 pagina of zo. Toen ben ik daar eigenlijk mee begonnen. En toen groeide dit verhaal eigenlijk soort van vanzelf. Ja, het was wel natuurlijk wel bloed, zweet en tranen en verschrikkelijk. En zoals schrijven is het niet alleen maar leuk of zo. Maar Ja, toch kwam. Want het is toch ook wel een mirakel dat het dan lukt, toch? Met zo'n heel eigen stijl. Ja. Waarin humor een belangrijke rol speelt. Zo heb je trouwens je man ook leren kennen, hoorden we van je man. Ja. Via internet, waarbij jij geen foto had geplaatst, maar tekst hem echt. Verbaasde en intrigeerde van wat is dit voor vrouw. En waarbij humor ook al een belangrijke rol speelde. Want hij zei tegen ons wat betreft jouw humor het volgende. Ze heeft een heel goed gevoel voor humor. Het is geen boom-tjak humor. Het verschijnt opeens en dan denk je, ja, dat is eigenlijk heel grappig. Het heeft met absurdisme te maken, maar tegelijkertijd heeft het ook met een hele sterke realiteitszin te maken. Ze heeft een manier om de werkelijkheid zo te laten zien dat die ook volkomen absurd lijkt en misschien stiekem eigenlijk ook wel zo is. Ja, nou, wat een leuke omschrijving, ja. Maar is wat voor rol speelt humor in jouw leven? Of kan je dat niet? Ja, een hele grote rol, denk ik. Net als misschien wel in mijn boek hebben, is er ook een soort ritme van. Als je heel rot voelt, dan is humor heel belangrijk om daar weer uit te komen. Dat heb ik zelf in ieder geval. En dan, ik denk dat ik, als ik me niet zo goed voel, ga ik wel zoeken naar het absurde in alles. Om mezelf een beetje daaruit te krijgen. En dan kan ik daar ook wel weer om lachen. Of zo. Ja, niet. Ik bedoel, toen mijn moeder overleed, was ik natuurlijk verschrikkelijk verdrietig. En het is niet dat ik toen dacht, oh, nu moet ik iets grappigs of zo. Maar juist. Ja, want die installatie was natuurlijk ook niet per se grappig. Nee, precies. Maar dat was natuurlijk ook wel lang daarna. Maar ik heb wel een soort handje ervan om als ik. Om het soort in een soort ritme te laten komen en gaan. Het is niet dat ik denk, nu ga ik eens even iets grappigs opzoeken of zo. Maar ik denk dat als ik me niet zo goed voel, dan kan ik ook wel af en toe het gekke van het leven zien en daar dan wel wat plezier uit halen of zo. Of het gekke van mensen of Het kan juist in hele normale dingen zitten of zo. In een supermarkt of Ja, en dan ook de details, hè? Want dat is wat Jelte Nieuwenhuis, jouw redacteur van Orlando, van de uitgeverij, ons ook vertelde. Is dat jij dingen ziet of waarneemt die nou niet per se. Wacht even, ik zit even naar de goede tekst te zoeken. Die nou niet per se heel erg voor de hand liggen. Dus bijvoorbeeld in het geval van wat je had geërfd, of wat Lot had geërfd, moet ik zeggen, van haar moeder. Wat was het ook alweer? Het zijn drie hele. De Karma Krulset? Ja, de Karma Krulset. Ja, een wanstaltige ring, denk ik. Dat zijn overigens ook dingen die ik zelf van mijn eigen moeder. Haar Karma Krulset. Ja, even kijken wat. Oh ja, een agenda 1984 of zo. Dus, of 85. Ja. Dus dat vind ik dan. Heb ik ook zelf van mijn moeder geërfd eigenlijk. En dat vind ik dan heel erg grappig. En dat vind ik heel fantastisch eigenlijk. Ja. En 600 gulden erfde ik ook nog. Dat zit denk ik ook in het boek. Ja, dat zit er dus, ook. Ja. Maar die je trouwens vrij snel opgemaakt had. Hè, ja, één vakantie. Ja. Maar dit is dus eigenlijk vrij letterlijk hoe het is. Ja. En ja. Niet per se een ontzettend grappige. Nee, maar ik vind dat wel zelf heel erg leuk. Dat dan de erfenis is van. Je hebt mensen die erven een huis. Ik erfde een Karma Krulset. Oh ja, en make-up. Met zeer gedateerde make-up. Ook mijn moeder had niet per se de allermooiste smaak of zo. Maar dat vind ik dan eigenlijk heel aandoenlijk en heel leuk. Mm-hmm. Dus. Heb je dat ook allemaal nog? Heb je de Karma Krulset? Dus niet. Ja, die Karma Krulset heb ik absoluut. Ja, ja, af en toe zet ik hem aan, denk ik. Oh ja, nee, hij is echt heel oud. En Jelte Nieuwenhuis, ik heb het citaat gevonden hoor. Hij zegt, het is de beknoptheid van wat ze schrijft en de selectie die ze maakt. Ze richt haar aandacht juist op de dingen waar anderen overheen kijken. Alsof er iets niet klopt. Ze vervormt de waarheid en laat veel weg. Geeft weinig uitleg en gaat niet psychologiseren, et cetera. Zit dat ook helemaal in jouw denken en schrijven? In mijn denken en mijn schrijven is denk ik wel een verschil. Maar als ik ga zitten schrijven, dan Ik laat wel heel veel weg. Ik denk, ik ga ervan uit dat de lezer wel veel zal begrijpen. En dat ik niet te veel hoef uit te leggen. Terwijl ik het ook niet per se bij andere boeken onprettig vind als iemand mij dingen uitlegt. Maar ik ga ervan uit dat je soms met wat streken, zeg maar, laat ik even in de schilder. Ook wel mensen al een soort schets mee kan geven. En dan kun je dat later wel. Hoef je alleen maar in te vullen wat bruikbaar is. Ja, je plonst er als het ware middenin. Net zoals die scène die ik net beschreef, dat je daarbij de. Dat kan ik trouwens ook nog wel even voorlezen. De allereerste begin van het boek. Dan zitten we dus bij de nieuwe, de psycholoog. Ja. De wachtkamer ruikt naar wc's die te weinig zijn doorgespoeld. Aan de muur naast de deur hangen informatieve posters. Een oproep voor de Nationale Depressiedag van 2 jaar geleden. En een oude cursus intuïtief ademen. Begin nu met ademen, staat er in grote letters. Mijn nieuwe psych heeft een vriendelijk vierkant hoofd, een ruimvallende mintgroene blouse en een grote bril. De foto op zijn website is van jaren geleden. Hij wil weten waarom ik er ben. Hoe uiten uw klachten zich precies, vroeg hij. Ja. Ja, nou ja, je weet meteen waar je bent. En ik denk ook als je nog nooit naar een psycholoog bent geweest, dan herken je wel misschien wel de sfeer van zo'n wachtkamer. En, met vergeelde posters. Ja, oude posters. En sommige posters zijn ook heel raar. Inderdaad, begin nu met ademen. En dan denk je, nou, ik heb zo'n poster wel eens gezien. Dat ik denk, ja, dan ben je wel heel erg veel te laat, denk ik dan. En, maar als je goed kijkt, zit alles vol met dat soort dingen. En ik denk dat iedereen dat wel zal begrijpen. En ja, dus ik hou er wel van meteen ergens zijn. Hoe oud was je zelf toen je voor het eerst in therapie ging? Nou, ik heb een keer met mijn vader heb ik wel een aantal keer in therapie gezeten. Met z'n tweetjes? Niet gewerkt, heel duidelijk. Met z'n tweetjes, ja. En waarom werkte het niet? Als uitje, zeg je? Nee, niet. Maar ik ben inderdaad, zoals in het boek, gaat Lot bij haar vader wonen op haar 12. Dat was bij mij ook het geval. Mijn vader wilde dat heel erg graag. Die zette echt alles op alles. Ja, en ik viel inderdaad een beetje tegen. Dus zeg maar, ja, een kind opvoeden is natuurlijk heel anders in het echt dan wat je misschien denkt. Zeker. Want even, je was dus 4 toen ze uit elkaar gingen. Ja. Je ging bij je moeder wonen. Ja. Maar er was wel een omgangsregeling. Ja. Hoe vaak zag je hem? 1 keer in de 14 dagen een weekend en elke woensdagmiddag. Dat was toen een standaard bezoekregeling. Dus dus dat is natuurlijk heel iets anders dan een kind wat je echt moet, ja, wat gewoon fulltime bij je woont. Dat is heel iets anders. Ja, dus je hebt vanaf dat moment eigenlijk echt een andere relatie met de ouder waar je zo af en toe bent. Ja, mm-hmm. Ja. Dus opeens was hij natuurlijk opvoeder ook. En dat ging niet heel goed. Dus daarom moesten we dan in therapie. Ja, en dat werkte ook niet echt. En wie had dat bedacht, dat jullie in therapie moesten? Ja, mijn vader had bedacht van, hopelijk helpt dat of zo. En dat het dan, ik weet eigenlijk ook niet. Ik heb daar heel weinig herinneringen. Volgens mij heb ik maar 2 gesprekken gehad en werkte dat ook niet echt. En toen was je dus nog heel jong? Ja. Of was dat vanaf het moment dat je bij hem ging wonen op je 12? Ja, ik was toen 1 jaar of 12, ja. Dus, Maar ja, ik kreeg daardoor natuurlijk wel het gevoel dat ik van alles verkeerd had gedaan. En want waarom zitten we hier? En dus dat was niet heel prettig. En dat hielp dus ook niet echt. Want daardoor had ik meer het gevoel, raakte ik alleen maar heel erg vast in mezelf. En ik denk dat het ook andere tijden waren. Tegenwoordig is er wel echt veel meer aandacht voor. En dan maken ouders er ongetwijfeld nog steeds een ontzettende puinhoop van. Maar dus wel wat meer aandacht voor. Ja, een scheiding, dat doet wat met een kind. En daar moet je ook op letten. En schets je ook een tijdsbeeld inderdaad. Ja, hè? Want ja. Nu zou dat waarschijnlijk ook niet meer zo gaan. Nou, nu zou denk ik een psycholoog in ieder geval vragen van, waarom voel je, waarom doe je eigenlijk een beetje, waar zit je eigenlijk mee of zo? Hoe voel je je alleen of zo? En ik kan me niet herinneren dat toen werd gevraagd. Zo. Dus, want dat ging gewoon het daadwerkelijk andere tijden. Zo wat je beschrijft in dit boek, dat de vader heel erg aandringt bij Lot van straks ben je 12 en dan mag jij gaan beslissen, ja. Bij wie je uiteindelijk echt wilt wonen. Dan heb jij zeggenschap als kind. Ja, als kind en dan nu krijg ik natuurlijk, dat is wel mijn persoonlijke verhaal. Ja, dus. Daar kijk ik ook niet met heel veel plezier op terug of zo. Maar dat kiezen. En tegenwoordig, volgens mij, gaat het helemaal niet meer zo. En dit is natuurlijk 1980. En Want je voelde je dus zo onder druk gezet dat je besloot totaal. Om bij je moeder weg te gaan. Nou ja, of meer dat mijn moeder ook dacht, ja, wat moeten we doen of zo? Van, dit kan ook niet zo. Dus misschien moeten we dat dan maar proberen. En dan is heeft in ieder geval niet die druk of zo. Dus maar goed. Toen ging ik bij mijn vader wonen. En ik dacht ook van, nou ja, hij heeft wel zeg maar de interesse ook om mij mede op te voeden. Maar aan de andere kant, ja, een kind wat van haar 5e tot haar 12e bij mijn moeder heeft gewoond. En ik had op zich niet een slechte band met mijn moeder, eigenlijk een hele goede band. Ja, dat werkt natuurlijk. Je kan niet zomaar een kind oppakken en dan ergens anders neerzetten van, nou, nu woon je hier of zo. Ja, ook al is het dan je eigen vader. Ook al is het mijn eigen vader. Had je wel al die tijd contact met hem gehad? Jawel, ja, hij was er wel, maar meer een weekendvader. Dat is natuurlijk iets heel anders dan... Ja, tegenwoordig heb je co-ouderschap en zo. Ja. Maar dat was toen helemaal nog niet... Dat had je eigenlijk helemaal nog niet, volgens mij. En werd je moeder toen de weekendmoeder? Ja, mijn moeder werd toen de weekendmoeder. Ja, dus ze was er wel heel verdrietig over ook. Dus dan voelde ik me ook weer... Ja, kinderen zijn zo vreselijk loyaal. Dus ik ben daar ook wel heel beducht op. Ja, ik let daar altijd heel erg op van... Oh ja, kinderen zijn heel loyaal. Dus, je bent inmiddels zelf moeder trouwens. Dat hebben we nog niet eens... Van twee jongens. Ja. Twee superleuke, grappige mannetjes. Maar dus dat is wel een beetje een persoonlijk verhaal. En had dat ook een zekere noodzaak? Ik bedoel, voelde je ook heel sterk dat je dat verhaal wilde vertellen? Nou, ik ben het in ieder geval niet uit de weg gegaan. Dat is zeker. En ik heb ook niet... dit verhaal was wel het verhaal wat ik wilde vertellen. En het is niet misschien het enige verhaal wat ik te vertellen heb of zo. Of waar ik over kan schrijven. Maar dit was wel het verhaal wat er misschien als eerste uit moest. Wat mij voor op de tong of zo, voor in de pen zat. Want hoe heeft het je gekleurd? Want kun je vertellen wat er daarna gebeurde? Toen ging het dus op je 12e plots van het ene ouderlijk huis naar het andere ouderlijke huis. Ja. Dat liep dus niet echt lekker. Nee. En je vader stelde voor, we moesten maar eens in therapie. En hoe verliep... Dat was echt 2 keer of zo. Ja. Maar hoe liep dat af? Ja, niet zo goed. Ik ben op mijn 17 op mezelf gaan wonen. Gewoon echt op mezelf, want dat mag in principe. Toen zijn we ook in therapie gegaan. Met z'n allen. Nou, dat kan ik echt. Moet ik daar toch wel een beetje om lachen eigenlijk. Want mijn ouders die waren echt gewoon zo ontzettend zichzelf ouder. En zijn toen waren andere tijden. Toen vroeg die psycholoog, wat zou jij eigenlijk willen? En toen zei ik, ik geloof dat ik wel op mezelf wil wonen. Ik ben er wel een beetje klaar mee. En toen zei hij, nou, dat lijkt mij een heel goed idee. En mijn ouders die dachten, wat? En toen ging ik op mezelf wonen en dacht, oh, heerlijk. Een kamer van 2 bij 3 en het was echt mijn paleis en heerlijk. En ze bellen maar als ze me willen zien. En dan gaan we gewoon, dan kom ik wel eten of zo. En ik kan het ook wel zelf. Ik was er best wel zelfstandig. Dus, en toen was je dus 17. 17, ja. En had je eindelijk je eigen ruimte eigen en geen paleis. Mens meer die zich met jou bemoeide? Nou, dat I wish. Maar zo werkt dat nou ook weer niet. Maar mijn moeder had wel, die belde dus heel vaak. Ja, nee, dat was heerlijk. Gewoon op ik ging gewoon op kamers. Nou, andere mensen gaan op hun 18. Ik ging dan ietsje eerder. Maar ik vond de vrijheid van op jezelf wonen. In een studentenhuis, ik vond dat heerlijk. Dus En hoe ziet het contact er dan nu uit? Heeft je vader bijvoorbeeld het boek gelezen? Ja, ik denk het wel. Ja, hij is geabonneerd op de NCV. Of NCV. Oh, dat is een iets andere richting. Sorry. De NRC en de VPRO-gidsen, die hebben er allebei over geschreven. Dus het lijkt mij toch wel. Dat moet toch bijna wel. Dus Maar je hebt geen contact meer met hem? Nee. Dus dat en dat is jouw besluit? Nee, dat is zijn besluit, zoals Lot in het boek ook. Ja, heel veel elementen, ze komen uit mijn leven. En toch is het een roman. Er zijn natuurlijk altijd bij elkaar gestopt. Alles wat je het beste uitkomt voor het boek. Maar hij stuurt mij af en toe brieven inderdaad. Dat hij mij dan niet meer wil zien. En dat soort dingen. Ja, het went toch. Ik heb mijn eigen familie en... Ik kan het ook wel bij hem laten ondertussen. Ik heb jaren therapie gehad en dat helpt. Maar ik denk, hij zal wel aan het pennen zijn, denk ik nu of zo. Ja, want dat is wel grappig, dat heb je al een paar keer vastgesteld. Ook eerder in een interview las ik dat je zei van ja, dat je therapie wel een enorme aanrader vindt. Terwijl als ik jou zo hoor, is het, ja. Ja, ik heb er wel veel aan gehad, maar ja, ik ben ook wel, ja, wat helpt is tijd en leven. En ik heb mijn eigen gezin en er vrede mee hebben. Ik denk dat ik niet snel over iets zou schrijven waar ik nog middenin zit. Mm-hmm. Of zo. Dus ik kan dit boek ook schrijven omdat ik er met enige afstand naar kan kijken. En ook wel denk, wat is het toch absurd? Wat zijn mensen toch absurd? En die vader, wat is hij toch absurd? En daar kon ik soms het absurde van mijn eigen vader ook wel een beetje in kwijt. En dat geeft me ook wel wat plezier misschien. En, waardoor je er een tragicomische personage van hebt gemaakt. Terwijl het in feite je eigen verhaal is. Maar het is nu een verhaal geworden waar je om kan grinniken. Ook al is het, ik bedoel, het is en zwaar, maar je hebt het heel licht verteerbaar gebracht. Ja, omdat ik er zelf ook wel zo in sta dat als ik aan terugdenk, kan ik ook wel, ja, niet om lachen. Het is niet, maar wel het absurde kan ik er ook wel van zien. En ja, juist dat ik dat dan, ik ben daar wel, ja, verwerkt. Het blijft natuurlijk altijd heel vervelend. Maar ik had er denk ik niet over kunnen schrijven als ik dat onverwerkt of zo was geweest. Het is wat het is. En nu heb ik heb het kunnen uitbuiten misschien een beetje. Ja, zo kun je het ook zien. Even naar, want dat is natuurlijk, ik bedoel, ze heet Lot. Is dat ook hoe je het leven ervaart? Op een soort spirituele manier? Nee. Ik bedoel dat dit nou eenmaal het lot is. Heb je het idee dat je daar nog iets aan, dat je het tij kan keren of dat je daar enige invloed op kan uitoefenen? Want ik bedoel, je zou maar geboren worden als enig kind bij deze twee mensen en dat het dan zo verloopt. Dat zou je het lot kunnen noemen. Ja. Maar je zou ook kunnen ervaren van, ik heb het toch, ik heb er een andere draai aan kunnen geven. Hoe ervaar je dat? Nou, ik heb het in ieder geval voor een boek kunnen gebruiken, bijvoorbeeld al. En wat ik wel denk is dat, ik kan het zelf beter doen. Dus ik weet in ieder geval van alle 1000 miljoen dingen die je fout kan doen, weet ik in ieder geval dat deel, dat ik dat waarschijnlijk niet fout ga doen. Dus daar ben ik wel, let ik wel op. En welk deel is dat dan? Nou, dat want wat heb je jezelf heel erg voorgenomen om niet te herhalen? Nou, god, ik heb natuurlijk wel, soms hoor ik ook in mezelf heus wel mijn moeder of zo. Of pas op, of dat zo overbezorgde of zo. Dus je doet altijd wel dingen waarvan je vroeger dacht dat je ze nooit zou doen. Ik weet niet, je hebt ook kinderen, toch? Dus dan af en toe hoor je jezelf en denk je, oh my god, dat wel. Maar ik weet niet, mijn kinderen zou onder druk zetten. Of die loyaliteit zo. Ik ben me gewoon echt wel van bewust dat kinderen ontzettend loyaal zijn. En dat je dat ook niet moet misbruiken. Dat je er ook voorzichtig mee moet zijn. Nou ja, dat is het boek van Door Dezem, toch? Ja. Lot blijft loyaal aan zowel haar vader als haar moeder. Ja, dat is denk ik terwijl wel. Terwijl je als lezer de hele tijd maar afvraagt waarom eigenlijk. Ja, dat kinderen, die hebben dat gewoon. En ook, maar ik moet zeggen, de samenleving is ook wel heel erg gebouwd op dat alles altijd goed moet komen. Mm-hmm. En goed komen is contact, met elkaar op de bank zitten. Constant maar weer. Het verzoeningsdiner. Hele televisieformat zijn erop gebaseerd. Ik kan me daar zelfs zo boos over. Nou, nee, boos, maar lekker boos over maken. Want het is ook heerlijk tenenkrommend om naar. Maar dat de inzet is wel altijd ten koste van alles dat het goed is. En dan denk ik, ja, maar dat straks rijdt die bus of ik weet niet waar ze mee komen, rijdt weg. En dan zitten die mensen met elkaar opgescheept. En is dat dan het beste? Nou, dat vraag ik me dan soms wel af. Of zo. Soms is het beste ook dat je gewoon verder kunt. En Nou ja, dat is heel duidelijk jouw opvatting. En ook de opvatting van Lot. Van, Horus, het hoeft niet per se allemaal weer goed te komen. Nee. En ouders en kinderen hoeven niet per se weer samen te zijn. Dat is toch wel. Nou ja, en dat is ongebruikelijk, dat ook niet, toch? Hè? Dus die zegt dan elke keer het contact maar weer op. En ja, zij kan dan elke keer maar zich daar ellendig over voelen. Maar je kan op een bepaald moment ook denken, zoek het lekker uit eigenlijk. Of gewoon haar eigen leven of zo. En misschien dat soort brieven altijd een steekje zullen zijn. Maar ja, dat je er ook maar mee leert omgaan of zo. En ja, ze heeft haar eigen gezin. En... Maar lukt dat uiteindelijk? Kun je ermee leren omgaan? Want dat is toch echt wel... Persoonlijk? Ja. Ja, ik denk het wel. Ik heb een heel fijn gezin. Ik heb twee hele leuke kinderen. En, ja. Maar ook nog een vader. Ik heb ook een vader. En die zit... Ja, god, ik moet daar dan soms ook een, bijna een beetje, ja, een beetje om lachen of zo. Dat ik dan denk, ja... Ik wens hem alle goeds toe of zo. En hij misschien dat hij weer zijn brief stuurt. Of I don't know. Dat lijkt bijna een soort uitnodiging. Maar, ja, je schrikt er zelf van. Ja, tuurlijk. Het is niet iets waar ik direct op zit te wachten. Maar het is ook niet iets waar ik me dan helemaal van streek raak. Of zo. Nee. Of nee. Dus, ja, en dus... Nee. Er valt prima mee te leven met... Met rare, gekke ouders of zo. Ja. Ja. En jij blijft schrijven, want er is alweer een nieuwe roman in de maak. Je bent alweer begonnen. Ik ben begonnen, ja. Ja. Ik denk, oh ja, als ik het zeg, dan moet ik dat dan natuurlijk ook waarmaken. Ja, dat dus moet dan, jij nu wel waarmaken. Ik ben nergens aan begonnen. Nee, ja, ja, ik ben wel begonnen, maar het is heel pril. En het zijn vaak wat flarden. En dan, leg me niet vast. Toch ben ik heel benieuwd wat er gaat volgen uit jouw pen, Ine Boermans. Dank je wel dat je hier was. En wat ga je op de tegel schrijven? Ja, ik dacht, ik zet erop, je doet het hartstikke goed. En dan zet ik onder de moeder van Ine. Voor alle volgende gasten. En ja, dat leek me wel een goede motivatie. De moeder van Ine? Ja, ik spreek even namens haar. Dus ik denk dat ze dat wel leuk zou vinden. Ja. Want spreek je het antwoordapparaat nog wel eens in? Nee, dat zou ik misschien wel weer eens moeten doen, hè? Maar, nou ja, eigenlijk heb je het dan nu gedaan. Ja, nou ja, zie je, alleen is het haar tekst niet van jou. Ja. Je moeder, ik kom er nooit. Ja, nooit vanaf. Nu zit ze hier weer. Ja. Want heb je enig idee wat zij hiervan zou hebben gevonden? Ik denk dat ze het hartstikke leuk zou vinden. Ja, dus ik denk dat ze echt wel trots zou zijn. Ja, en af en toe wel. Misschien wat minder met sommige dingen minder. Maar we konden elkaar ook wel plagen. En ook wel soms wel hard zijn tegen elkaar. Ik denk dat ze het wel heel leuk zou vinden. Het is niet een onvriendelijk... Ik ben eerbetoon. Dus het is ook wel weer een soort eerbetoon. Voor haar zeker. Ja. Lijkt mij toch. Dankjewel, Ine Boermans. Een opsomming van tekortkomingen. Zo heet het boek. En zo dadelijk op deze zender Langs de Lijn en Omstreken met Hans van der Steeg en Robert Meder. En wij zijn er dan morgen weer. Mooie avond, tot morgen. Dank mevrouw Boermans. Morgen in Kunststof een gesprek met de grootste voetbalkenner van Nederland. Johan Derksen. NTR. Speciaal voor iedereen. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Vanavond in de Hofbar. Nederland moet van het gas af. En als Nederland dat niet wil, dan bedenken ze in Politiek Den Haag gewoon een wet waarbij de mensen worden gedwongen. Het wordt ons gedwongen. Er wordt eerst gezegd, we doen het kostenneutraal. En als je dan vraagt, wie gaat het betalen? Dan zeggen ze, ja, maar daar komen we op terug. Een antwoord krijg je niet. De Hofbar, vanavond om 21:50 bij Poont op NPO 2. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On the Way to Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee.